गुरु गुरु सब कहते हैं और गुरु लखन है दूर। गुरु लखा जब जानिए नले नूर में नूर। आएंगे आएंगे आएंगे सतगुरु हमारी गली आएंगे। आएंगे आएंगे आएंगे सतगुरु हमारी गली आएंगे। चिंतन करती हूँ प्यासी दर्शन की। वो जाएंगे जाएंगे जाएंगे करके मुराद पूरी जाएंगे। आएंगे आएंगे हमारी गली आएंगे। वो चिंतन करती हूँ प्यासी दर्शन की। जाएंगे जाएंगे जाएंगे करके मुराद पूरी जाएंगे। आएंगे आएंगे आएंगे सदगुरु हमारी गली आएंगे। बिन सतगुरु कौन सहारा है। करती हूँ मैं गुणगान सदा मुझे और न कोई प्यारा। ओ सूझे न मुझे तू क्या बूझे तेरा भी भला चाहेंगे। आएंगे आएंगे आएंगे सतगुरु हमारी गली आएंगे। मतलब की दुनिया में जब जिंदा मेरे पाऊंगी इन हाथों से मैं दान करूं और मुख से गुरु गुण गाऊंगी। अरदास मेरी कर सतगुरु के अपनी अलख जगाएंगे। आएंगे आएंगे आएंगे सतगुरु हमारी गली आएंगे। सतगुरु गुजरे मैं अपनी पलक बिछा दूंगी। जहां सतगुरु आसन ग्रहण करे मैं मन की सेज सजा दूंगी। इंतजार करूं मैं कब से खड़ी वो आकर प्यास बुझाएंगे। आएंगे आएंगे आएंगे सतगुरु हमारी गली आएंगे। आएंगे आएंगे जाएंगे जाएंगे करके जल पी लूंगी, सतगुरु की मैं मानारी है। अब आएंगे वो गली मामारी, नैनों ने राह निहारी। आंचल में कमल मेरे आंसुओं का जल, भक्ति की बगिया खिलाए।